in presenza tua. Se sente iubirea in presenza tua. In presenza tua. Sufletul cântă iar în prezența ta și mă simt liniștit în prezența ta. Valuri de iubire, gânduri și simțire mă duc mai aproape doar de tine, Doamne. Valuri de iubire, gânduri și simțire mă duc mai aproape doar de tine, Doamne. Să cânt, să trăiesc, să iubesc.